أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد قلدك باب المفعول، مفعول بلم الذي لم يسمى فاعله، فاعلي zikredilmeyen لم يسمى اي لم يذكر معناسında. فاعلي zikredilmeyen مفعول. قال المؤلف رحمه الله وهو او يعني faili zikredilmeyen mef'ul, naib-u fail. El ismu, isim. Öyle isim ki, el merfu'u, merfu isimdir. Ellezî, ol merfu isim ki, lem yüzker ma'ahu, onunla beraber zikredilmedi. Fa'iluhu, faili zikredi. El naibu, anil fa'ili. El naibu, ellezî yenubu, makamel fa'ili. Failin makamına kaim olan, geçen. Mamul. Ve kulu, ben diyorum. Akşam bize bırakır yine. Kad yekûnül kelamu, kelam olur. Müellefen, tehlif edilmiş olur. Neyden tehlif edilmiş olur? Min fi'lin ve fa'ilin ve mef'ulin bihi. Kelam, bazen fiil, fa'il ve mef'ulü bihten meydana gelmiş. Tehlif edilmiş, oluşturulmuş, terkip edilmiş olur. Örnek. Nahu. Kata'a Mahmudun el-Ghusne. Fi hadet terkib, kata'a fi'lun madin, mebniyun alel-feth. Mahmudun ismun merfu'un, fa'ilu kata'a. Ve alametu refu'ihi, el-zammetu zahiretu ala ahirihi. El-Ghusne. El-Ghusne mef'ulun bih. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. Evet, burada bakıyoruz, bu kelam, bu cümlemiz fiil, fail ve mef'ulden meydana gelmiş. Evet. Başka bir örnek verelim. Ve nahvu hafıza halilun ed-derse. Hafıza ezberledi. Halilun, halil ney? Ed-derse, dersi ezberledi. حفظ فعل ماض مبني على الفتح. خليل مرفوع اسم مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. الدرس نعم مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة ظاهرة على آخره. تمام. وماضيًا örnek ve nahvu يقطع إبراهيم الغصن ويحفظ علي الدرس. يقطع يقطع فعل مضارع مرفوع، değil mi? Niye merfudur? لتجرده عن النواصب والجواصب. نعم. إبراهيم اسم مرفوع فاعل. الغسنة اسم منصوب مفعول به. ويحفظ أيضا فعل مضارع. علي فاعله الدرس مفعول به. تمام. Burada bize müellif hazretleri neyi gösteriyor? Cümle, kelam, böyle fiil, fail, mef'ulü bih bulunan kelam olur. Yani bunlardan meydana gelmiş, terkip olmuş kelam olur. Ama fakat yahzifu, bazen hasfeder, kaldırır. El mütekellimu, mütekellim hasfeder. Ne demek? Lem yezkür, zikretmez. Yani fakat yahzifu, bazen hasfeder. Ne demek? La yezkuru, zikretmez. El mütekellim, mütekellim. El fa'ile, fa'ile zikretmez. Min hâzel kelami, bu kelamda, bu kelamdan, bu kelamın cüz'ünden olan fa'ile zikretmez. Ve yektefî ve yekûnü müktefiyen, yetinici olur. Bi zikril fi'li vel mef'uli, mef'ulu ve fi'li zikrederek yetinir. Ve hîne izin, وَحِينَ اِذْ اِكْتَفَى الْمُتَكَلِّمُ بِذِكْرِ الْفِعْلِ وَالْمَفْعُولِ. Değil mi? ve hine iz. O takdirde, hangi takdirde? İz yahrifu el mütekellimu el faile. Mütekellim faile hasbediyor ve yektefi ve kifayet ediyor. Yetiniyor. Bi zikril fiili vel mef'uli. Fiili ve mef'uli zikrederek, faili hasbederek, fiili ve mef'uli zikrederek yetindiği vakit yecibu aleyhi. Yecibu yenbeği lehu. Yecibu vacip olur aleyhi alel mütekellimi. O mütekellime vacip olur, gerekir en yugayyira. Tağyir etmesi. Değil mi? Ne vacip olur? Tağyiruhu. En yugayyira. Yani tağyiruhu. Değiştirmesi. Tebdiluhu. Değiştirmesi gerekir. Suratel fi'li. Fiilin suretini. Fiilin görüntüsü değişecek. Ma'lum fiil ile naib-i fail olmaz. Fiil evet. Ne olacak? Meçhul olacak. Evet. Ve yugayyira. Yine değiştirmesi gerekir. Ve tagyiruhu eydan. Suratel mef'uli eydan. Mef'ulün suretini de. Mef'ul mensub idi. Artık mensup olamaz. Merfu olacak. Demek ki ey mütekellim, sen faili hasbedersin. Fiili zikredeceğim, mef'ulü zikredeceğim. Tamam, faili zikretmeyeceğim. Niye? Gerekçelerim var. Faili, onun ismini ağzıma almak istemiyorum. Faili örtmek istiyorum. Zaman dardır, onu söyleyemem falan. O ilmül meani'nin konusudur o. Bizim konumuz Nabici'nin konusu değil. O ilmül meani, meani ilminde Arapça lafzın halleri konuşulur orada. Arapça lafzın efendim muhtezai hale mutabakatının olup olmadığı muhtezaya hale ortamın gereğine uyup uymadığının değerlendirildiği, anlatıldığı haller işlenen bahistir. İlmül maani. İlmül maani'nin konusudur. Fail zikredildiği zamandaki özellikler, fail hasbedilir. O naibcinin konusu değil. Naibci der ki kardeş, fail hasbedilebilir mi? Hasbedilebilir. Hasbedildiği mi fiilin meçhul yapılması lazım. Mef'ulün de merfu olması lazım. O kadar. Naibci oradan... Naibci manasına bakmaz. Naibci lafzın işini inceliyor. Lafızla ilgileniyor. Anlaşıldı hocam. Emma imdi tagyiru suratil fi'li, fiilin değiştirilme suretine gelince, yani fiilin suretinin görüntüsünün değiştirilmesi, feseye'ti, yakında gelecek el kelamu aleyhi, onun hakkındaki söz, konuşmamız, anlatımımız, ibaremiz gelecek. Birazdan söyleyeceğiz onu. Ve emma tagyiru suratil mef'uli, mef'ulün suretinin değiştirilmesi, yani mef'ulün mensubiyetten çıkıp merfu olmaya intikali, fe innehu muhakkak ki şan, fe inne şan ba'de en kâne mensuben, ba'de en kâne el mef'ulu fihi, mef'ulu bih olduktan sonra, mensuben, mensup olduktan sonra yusayyiru yübeddilü, tebdil eder, değiştirir hü onu yusayyiru orada şimdi iki tane zamir var, yusayyiru tasyir eder, intikal ettirir, değiştirir el mütekellimu, mütekellim hü el mef'ule bihi ellezî kâne mensuben, o mensup olan mef'ulu bihi tebdil eder merfu'an, merfu olmaya onu değiştirir. Merfu kılar. Ve yu'ti. Ve yu'ti. Ve yu'ti. İ'ta eder. Verir hi ona. Yani o mef'ule verir. Neyi verir? Ahkamel fail. Artık faildeki hükümleri ona verir. Neyden mesela o hükümler? Min vücubi te'khirihi anil fi'li. Fiilden te'khir edilmesi. Fiilden sonra vakı olmasının vücubiyeti gibi. Şimdi mef'ul iken öne de geçebilir. El husne. Dalı yaktau kesiyor İbrahim'u. İbrahim dalı kesiyor. Bak takdim ettin mef'ulü cahil. Ama yaktau el yuktau el husnü. Bitti. Artık el husnü naib fail oldu. Fail gibi fiilin üzerine fail olarak, naib fail olarak ne yapılmaz? Takdim edilemez. Takdim edildi. Artık naib fail değildir. Fail değildir. Müptedadır. El husnü huve mübteda o. Artık mübteda. Yuktau cümletün haberiyetün efendim merfuatül mahalli haberül mübtedeyi. Haber. Anlaşıldı. Evet. Ve te'nîthi fi'lihi, fiilinin müennes olmasının vacip olması, değil mi? Ve te'nîthi fi'lihi, fiilinin müennes olması levh onun için. Yani ona isnat edilecek fiil, eğer naib fail olan şey söyle müennes ise fiilinin de müennesi kılınması, efendim, onun da müennes getirilmesi vaciptir. Tabi imkanı müennesen. İmkanı eğer ise o mef'ulü bi müennesen, müennes ise. Şimdi değil mi? Mesela diyelim ki Zuribet Hindun. Mesela darabtu Hinden. Hindi dövdüm. Ben kendim söylemek istemiyorum. Faili zikretmek istemiyorum. Direkt Hindin dayak yediğini anlatacağım. Duribe Hindun olmaz. Caiz değil. Duribe olur mu? Fail olsa ne olsa olacaktı? Darabet olacaktı. Mef'ulü bih'tir. Fail makamına kaim olacak. Naib fail olacak. Duribet Hindun. Duribe Hindun olmaz. Duribet Hindun. Anlaşıldı. Ve gayri zalik. Bundan başka. Faille ilgili hükümler o naib fail içinde nedir? Artık mef'ul değildir. Mef'uldeki hükümler kalktı. Failin hükümleri. Efendim fiilden sonra gelmesinin vacip olması, işte fiilinin eğer ki müennes ise müennes olması hükümleri aynı şekilde burada geçerlidir. Ve yüsemmâ hîneydin naibel fail. Öyleyse bu mef'ule artık ne ismi veriliyor? Naib fail. Ev veyahut da el mef'ûlellezî lem yüsemmâ fâilû. Faili zikredilmeyen mef'ul ismi verilir. Tamam. Anlaşıldı bu. Tagyirul fi'li ba'de hazfil fa'ili. Fa'ili asfettikten sonra fiilin suretinin ne yapılması? Efendim değiştirilmesi. Kale müellif hazretlerimiz buyurdu. Feinkânel fi'lu mâdiyen. Eğer fiil mâdi olursa, fiil mâdidir. Mâzi fiilin fa'ili hasfedildi. O mâzi fiil mef'ule isnat edilecek. Domme evveluhu. Domme. Ne demek? Cu'ile cu'ile evveluhu madmûmen. Değil mi? Cu'ile evveluhu, onun evvelki harfi kılınır madmûmen. Ve kusira. Ne demek? Ve cu'ile, tamam, meksuran. Ne meksur kılınıyor? El harfullezî. El harfullezî sebete kabla ahrihi. Kâne kable ahri. Sondan bir önce olan harf de meksur kılınır. Değil mi? Peki. Bu ri be. Bu. Birinci yarı damme kılınır. Ri be. Değil mi? Ük ri me. Duh ri ce. Duh ri ce. Peki. Havkale. Havkale. Hufile. Hufile. Katele. Kutile. Kutile. Evet, çekeceğiz. Peki. Peki. Tekelleme. Tüküllime. Tüküllime. Peki. Tesaleha. Tesaliha. Tusuliha. Tesaliha. Tusuliha. Elif baba dönecek. Tamam. Anladık. Peki. Ve imkanı muzari'an. Eğer muzari olursa. Yani ellezi. O fiil ki yüsnedü ilel mef'uli. Mef'ule isnat edilen o fiil olursa. Muzari'an. Fi'len muzari'an. Tamam. Domme evveluhu, birinci harfi dammeli kılınır. Ve futiha ma kable ahirihi, naam, sondan birinci harfi. Yul rabu, yun saru, yuk ramu, yudah racu, tudah racu. Tamam. Yustah racu. Yetesalahu. Yetesalahu. Lahu. Bitti. O kadar. Egul. Ben diyorum. Egulu. Evet, ekulu yani Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ki zekeral musannifu rahimahullahu teala rahmeten vasiha fi hadhihi'l ibarati, şu ibarelerde Musannif Hazretleri zikretti bu bölümde anlatıyor Musannif Hazretleri neyi anlatıyor bakalım. Et tagyira, evet et tagyira ti, değil mi? Neyi zikretti? Et tagyira ti cümlenin salim nasb hali neyle? Kesra olduğu için et tagyira ti, değiştirilmeleri, değişiklikleri, tebdilatı anlatıyor. Elleti tahdüthu, evet, meydana gelen değişiklikler. Fil fi'li fi'de, inde hazfi fa'ilihi, fa'ili hasbedildiğinde, ve isnadihi, ve isnadi hazel fi'li, o fiil isnad edildiğinde, nereye? İlel mef'uli mef'ule. Fa'ili hasbedilip, mef'ule isnad edildiği zaman, fiilde meydana gelecek, meydana gelen değişiklikleri Musannif Hazretleri burada ne yapmakta? Anlatmakta. Ve zalike bu. Ve beyanu zalike, bunun beyanı şudur. Ennehu izâ kâne mâdiyen. İzâ kâne olduğu zaman hâzel fi'lu ellezî huzife fa'iluhu ve usnide ilel mef'ûli bihi. Tamam. İzâ kâne olduğu zaman ne? Olan nedir? Hüve râci. Nereye râci? He? El fi'lüllezî. El fi'lüllezî. حذف فاعله واسند الى المفعول مفعول اسناد edilip faile hasbedildiği zaman hasbedilen fiil maziyen mazi olduğu zaman da domme evveluhu onun evvelki harfi zammelenir ve kusira el harfu allazi qabla akhiri sondan bir önceki harf kesre kılınır. Fetekul sen dersin kut'a el usnu. Kut'a kesildi. El usnu. Efendim dal kesildi. Bak kut'a. Kut'a fi'lun madin. Evet. Meçhulun. Mebniyun alel fethi. El usnu. İsmun merfu'un. Evet. İsmun merfu'un. Naibul fa'ili. Ev. El mef'ulu lezi lem yüstemme fa'ilu. Fa'ili zikredilmeyen mef'uldur veya naib fa'il. İki ismi de söyleyebilirsin. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وحفظ الدرس. وحفظ ازبرلندي. الدرس. درس ازبرلندي. تمام. Peki. حفظ فعل ماض. نعم. مجهول. مبني على الفتح. نعم. الدرس نائب الفاعل. مرفوع. وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره. تمام. وإن كان الفعل eğer fiil olursa hangi fiil? اَلَّذِي حُذِفَ فَاِلُهُ وَاُسْنِدَ اِلَى الْمَفْعُولِ mef'ule isnat edilen, faile hasbedilen o fiil olursa مُضَارِعًا yani fiilen مُضَارِعًا muzari fiil olursa ظُمَّ اَوَّلُهُ وَفُتِحَ اَلَى حَرْفُ الَّذِي قَبْلَ آخِرِهِ evvelki harf zammeli kılınır, sondan bir önceki harf meftuh kılınır. فَتَقُولْ يُقْطَعُ الْغُسْنُ وَيُحْفَظُ الدَّرَسُ نعم مفهوم. Aksamu naibil fa'ili. Naib-i fa'ilin kısımları şimdi. Fa'ilin nasıl kısımları vardı? Naib-i fa'ilde. Fa'ilin hükümleri aynı orada geçerli. Kâle el müellifu rahimullah ve huve ey naibul fa'il. Naib-i fa'il alâ kısmeyni. Yekûne alâ kısmeyni. İki kısım üzere olur. Zahirun. Evet. Ve mudmerun. Tabi bu ne zaman? Mahzum mübtedaya haber yaparsak. El evvelu, el kısmul evvelu ismun zahirun vel kısmul thani mudmerun. Değil mi? Yani yekûnü ismen zahiran ve yekûnü mudmeran, zamiran. İsmi zahir de olabilir, zamir de olabilir. Peki bedel yaparsak, kısmeyniden bedel yaparsak zahirin ve mudmerin. Ben de merfu yapmış. İkisi de olur. فَالظَّاهِرُ فَالْاِسْمُ اَلْظَاهِرُ İsmi zahire gelince ne gibidir? نَحْوُ قَوْلِكَ Senin sözünde olduğu gibidir. Hangi sözün? Sözünden beden. لُرِبَ زَيْدُن لُرِبَ زَيْدُن terkimde vak olan زَيْدُن İsmun zahirun merfu'un لِأَنَّهُ نَائِبُ الْفَاِلِ وَيُضْرَبُ زَيْدُن Eydan Zeyd'in. Ve ukrime amrun ve yukramu amrun. Mefhum? Vel mudmeru ellezî kâne nâibel fâil. Nâib fâil olan damir ithnâ aşara. Değil mi? O da 12'dir. Ne gibi? Nahvu kavlike. Senin sözün. Lurib tü. Tü. Ve lurib nâ. Ve lurib te. Te. Ve lurib ti. Ti. Ve lurib tuma. Ve lurib tüm. Tumu. Ve lurib tünne. Tünne. Ve duribe. Tahtehu müstetir huve. Ve duribe tahtehu müstetir hiye. Ve duriba el elif. Ve duribu vav. Ve duribne nuh. Bunu zaten görmüştük yani. Değil acaba mi? Acaba sırayı sıraya değil de bu şekilde niye veriyorsun? Şey şimdi araful araful ma'arif mütekellim zamiridir. Ondan sonra yani, muhataptır. Mesela zamirleri hüve, huma, hüm, hiye, huma, hünne diye söylemek o kadar doğru değil. Ene nahnu. Ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne, hüve, huma, hüm, hiye, huma, hünne. Öyledir yani. E'araful me'arif. En marife, enedir. İnsan en iyi kendini bilir. Yani, yani en iyi... içerisinde zamirler içerisinde de... Mütekellim zamirler. E'araful me'ariftir. Tabi e'araful me'arif Allah Azimüşşan'dır yani. onu şeyin... dışına koyuyoruz ya, onlar zamirleri konuşuyor. Zamirler içinde e'arafın ma'arif mütekellim zamiridir. Ondan sonra muhatap zamiri karşı. Ondan sonra gaybet zamiri. Çünkü yanında değil, karşında değildi. Tamam? Ondan dolayı. Egulü ben diyorum, yankasime ayrılıyor naibul fa'ili kemen kaseme. Değil mi? Hemze-i vasıl düşüreceğiz. Kemen kaseme. Şimdi bu adet oluyor bizde. Kırık mana verirken hemze-i vasılla veriyoruz. Kema gibi inkaseme ayrıldı. Şimdi öyle yapıyoruz ya. O öyle yerleşiyor ondan sonra. Ondan sonra bakıyorsun adam ibare okuyor. Bayağı hocadır. Yani hemze-i vasılın yani tesbutu filipte ve taskutu fil ders olduğunu biliyor yani. Örsen ki nedir bu? Hemze-i vasıldır diyor. Düşer mi? Düşer. Oku. Kema inkaseme diyor. Allah Allah. Kemal'in kasımı bu şeydi ya lahni fahiş yani. Fahiş hatadır. Öyle olur mu? Zalike el kitabı desen gibidir. Zalike el kitabı diye olur mu? Yani? Zalike el kitabıdır. O yerleşiyor. İşte ona dikkat etmek lazım. Kemal'in kasımı fa'ilu fa'ilin ayrıldığı gibi ila zahirin ve mudmerin. Vel mudmeru. Muzmer zamir ise nereye ayrılıyor? İlâ muttasilin ve munfasilin. Muttasıl, munfasıl ayrılıyor. Bunları biliyoruz. Evet. Ve enva'u külli kısmin mined damir. Zamirlerden. Zamirden olan her kısım türleri yani o zamir kısımlarının türleri tamamı ithna aşara. Öyle değil mi? 12'dir. 12'dir. Niye? İthnani lil mütekellim. İki tanesi mütekellim ayet. Vahde ma'al gayr. Evet. Tamam. Ve hamsetün lil muhatabi. Muhatap için müfret muhatap, müfret cemi muhatap, müfret müennes muhataba, cemi müennes muhataba. Bir de tesniyeleri bunların. Evet. 5. Ve hamsetün lil gayr. Fakat zekerna tafsile zelike tafsile zikrettik. Tafsile zelike bunun tafsilini zikrettik. Bu zamirin tafsilini zikretti ki küllihi yani. Evet, küllehu tamamını, o detayın tamamını zikrettik fi babil fa'il. Fa'il bölümünde hepsini zikrettik. Bir daha burada fela hacete bina bize gerekmez. İla tekrarihi huna. Bir daha aynı şeyi değil mi? Tahsili hasıl derler ona. Yani olanın tekrarlanmasıdır. Belki tekraru ahsen ve levkene 180 demişler. Yani tekrar ahsendir. 180 defa da olsa ha. Burada iki sayfa öncesinde geçti yani. Bir daha onu anlatmanın bir anlamı yok diyor. Yani dön iki sayfa arkaya da bak. Bir daha sana tekrarlamayayım diyor. Tedribun alel i'rabi. İraba bir alıştırma yapalım şimdi. E'rib el cümleteyni el atiyeteyni. Şu gelen iki cümleyi i'rab et. İki cümle nedir? Yuhteremu el alimu ühine el cahil. Yuhteremu saygı gösterelim. saygı gösterilir. Değil mi? Evet. Kendisine ihtiram edilir, saygı duyulur. El alim, alim saygı duyulur. Yani hürmet edilir. İhtiram, hürmet edilir. El alim, alim. Alim hürmetle karşılanır. Alimdir. Cenab-ı Hak ona ilim nasip etmiştir. O saygıyla karşılanır. O saygı gösterilir. Ühine el cahile. Ühine horlanır. Ühine mazi manasında tabi. Ühine horlandı. Yine horlandı. Onda deseydi ki yuhan. Değil mi? Horlanır. Yuhan horlanır. Yani tahkir edilir. Bunu mazi getirdi ama. Evet. Örnek olsun diye. Yine horlandı. Yani basite alındı. El cahil. Cahil de konuşsa dinlenmez. Batı, bir yere... Batılı bir örnek olmuş. Adamın dediğinde ileriki zamanda diyor ya. Allah'ın izniyle biraz ilerisini tahmin etmişler. Şu anda bu test olduğu için. Örnek oturdu şimdi hocam. Ühinel cahili. Evet, cahil horlandı. Yani her zaman dünya kuruldu kurulalı cahil horlanmıştır. Yani basite alınmıştır. Ama ileride horlanmayacaktır. Manasında gibi yapmış. Evet. Yuhanu. Yuhanul cahili o zaman. Ühine ve yuhanu. Test oldu hocam. Muzari manasında verebiliriz herhalde sizce. Tabii. Akıl onu tavsiye ediyor. Yani horlandı dünya kurulduğundan beri. Horlandı. Horlanır yani. Çünkü niye? İşte tuvalette adam yerine konur yani. O tuvalette kimse girmez yani. İçeri. Ayıp olur. O kadar cahil. Ne demişler? El cahilu kel humfesa idâ teharrake fesa. Cahil osuruk böceği gibi. Hareket etti mi kötü koku saçar. Öyle mi? Osurur. İdiatı harrike fesa. Hareket etti mi o oradan fesa fesvet. Osuruk değil hocam akif. Yerlenme yerlenme. Onun için akif süslü adam sansınlar diyor ya. El cahilu kel. Hun fesa. Kun fesa. Ha, osuruk böceği gibidir. Veya taharrukun fesa. Bir de şey var. Küllü şeyin şeyün, her şey bir şeydir. Vel cahilü leyse bir şey. Cahil hiçbir şeydir. Bir tane daha var da onu demeyen şimdi bu kayıt var. Kun fesa. Peki el cevabı cevap verelim. Yuhteramu. Fi'lun mudari'un na'am mebniyyun lil mechhuli meçhul için bina ettirilmiştir. Evet, merfu'un merfudur. Li tecerrudihi minen nasibi vel cazimi. Nasipten ve cazimden soyulduğu için merfu. Ve alametu ref'ihi azametu zahiri. El alimu naibu fa'ilin. Naib fa'ildir. Fa'ilin vekili. Merfu'un merfudur. Ve alametu ref'ihi azametu zahiri. Na'am. Ühine. Fi'lun mâdın, ehâne, ühîne. Rabbi ehâlen. Evet. Azab-ı mühîn var. Değil mi? Horlayıcı. Mebniyyun alel fethi la mahalle lehu minel i'râbi. El cahilu naibu fa'ilin, naibu fa'il merfu'un ve alâmetu ref'ihi. Ref alameti, azzametu, zahiratü, zahir, açık, görünü, okunan. Ama en azından cahil hocam bu, naib fail olabildi. Terkibde. Peki, yeni bir bölüme geldi. Bunu burada şimdi bırakalım. Bir tane de kelime dersi yaparak. Buyur hocam.